والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم، القعوس أو خزرج. عن أبي حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكون خادم تمشي ممتوم صلى الله عليه وسلم، خدمه كم؟ 10 سنين. alimtumikia mtume صلى الله عليه وسلم miaka 10. أنا يعني موجة كمكثرون في رواية الأثر، كما نبصم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتوانقابيو 7. والمكثرون في رواية الأثر، لمن يكثريش كتير كبوكيا حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة يليه ابن عمر، وكوانزني أبو هريرة أنا فوتيونا ابن عمر، وأنس أنس بن مالك وتاتو كالخدري يعني كما أبو سعيد الخدري وجابر والبحر كوانز والبحر أمني عبد الله بن عباس الحبر والبحر، سمي الحبر والبحر لسعة علمه، أميت حبر أو بحر بسبب يوبان وعلميات والبحر وأنس والبحر كالخدري كما في أبو سعيد الخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لجابر نمك ومتوم صلى الله عليه وسلم بين عائشة صديقة بنت صديق رضي الله عنهما. أنس بن مالك يقول خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، المتمكين مياك كوم بفريق مغان. أنس بن مالك مغان بفريق أبان 32 أبان من أنس بن مالك ليش بقاكم تمزيما كما هويز كفونه نيال بقى يقوم تومي صلى الله عليه وسلم يكون كيانا مدوغ كتك يكون غلام نانا جو ما تومي صلى الله عليه وسلم سيبو خالق رجي مالك أبان زيدي أبان زيدي أبان بعد وجسيم زيري مكان يموج رنقاب جس نحن نجوا شو رنقاب نمتوا مشوك فوافيو كاتي كما صحابة ومشوك في مدينة نان أنس مزيدون أبو الطفيل بكياك أبا مفاريك مكامينا نقول lakini katika watu walikufa mwisho katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki Madina alikuwa ni Anas bin Malik. Afariki mwaka gani? Naye ali nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadithi hii imepokea Imam al-Bukhari na Muslim. Amesemaje katika kitabu vyenu رواه البخاري ومسلم. نعم حديث من البخاري ومسلم يكون صحيح البخاري ومسلم كتوك وأنس بن مالك نسمى لا يؤمن أحدكم حتى أميني حتى كوى مكمليف وإيمان مجرين حتى كوى مكمليف وإيمان مجرين حتى يحب لأخيه mpaka ampendelee ndugu yake, ma yuhibbu li nafsihi, kile anachokipendelea nafsi yake, yani katika khairi, katika khairi. Hatakuwa mkamilifu wa imani mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipendelea nafsi yake, yani katika khairi, katika khairi. Hadithi hii anasema al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari, alipokuwa akiisherehesha hadithi hii, anasema kwenye kitabu al-Iman, kwenye kitabu al-Iman anasema wal muradu bin nafi kamalul iman, makusudio ya kukanusha hapa ni ukamilifu wa iman. Aliposema la yu'minu, la yu'minu ahadukum ay imanan kamila, hatuamini mmoja wenu, kwa maana kwamba imani iliyokamilika. Wanafi ismi shay ala maana nafi alkamal mustafirun fi kalam alarab, na kukanusha jina la kitu kwa maana ya kukanusha ukamilifu wake, jambo hili limekuja kwa wingi katika maneno ya Waarabu. Kwa kaulihim fulanun laysa bi insan, al-Hafidh bin Hajar asema hivyo, kama wanavyosema Waarabu, mtu fulani si binadamu, mtu fulani si binadamu. Hata Waswahili wasema hivyo, hana ubinadamu, kwa maana kwamba ule uliokamilika, yule si mtu bwana, kwa maana ule utu uliokamilika. Na tunasoma mara nyingi, tunasema inapokuja nafi ziko katika daraja tatu: kuna nafi ulwujud, wa nafi usiha, wa nafi alkamal, kukanusha kitu kikawa hakipo kabisa, kwamba hicho kitu hakipo. Kama kusemaje, kanusha kwamba kitu hicho laysa fil wujud, yani hakuna. Kama mtu kusemaje, kukanusha nafi uliwujudi, kukanusha kitu kwamba hiki hakipo kabisa katika ulimwengu, kama kusema la maabuda bihaqin illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Huwezi kuthibitisha katika ulimwengu huu kitu ambacho kinaabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah peke yake, hakuna kitu kingine, hakipo kabisa. Atuzungumzie masala ya chenye kuabudiwa tu, la yani chenye kuabudiwa kwa haki, hakipo zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Illa Allah, la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna maabudi mwingine anayeabudiwa kwa haki. Ndio maana akasema Allah, dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كما سورة الحج. نعم كما الله تبارك وتعالى ndio حق ndio حق na vile na wale wenye kuabudiwa kinyume chake wote ni batil. وأنما يدعونه من وأنما يدعون من دونه هو الباطل, kwa hiyo huwezi kupatikana akapatikana mwingine wa haki zaidi yake yeye Allah tبارك وتعالى. Kwa hii ni nafi alwujud, hakuna yani. Alafu kuna nafi usiha, kukanusha usahihi, si ndio? Kama kusema la salata, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, يعني نفي الصحة عند بعض أهل العلم, نفي الصحة كونه شروط إلا كتك كتك سؤال يسبقوك ومأمومة على نسول النوم إمام يكجهريشة كنا خلاف. لكن مثلا نوما سؤال السنة, سؤال السنة أو سؤال فريضة وكن يوم إمام كتك سؤال يسيري أو من يوم إمام أنا في سؤال فاتحة سؤال إيكو. Mtume anasema la salata liman lam yaqra bifatihati alkitab, hapa ni nafi usiha. Ama swala iko ndio hii, tuna swali pingine ndio una swali hapo kuwepo hivyo, lakini ni sahihi la kwenye nafi usiha. Alafu kuna nafi ulkamali, nafi ulkamali kwamba kitu kipo lakini ule ukamilifu wake bado haujatimia, haujafikia. kama imani, mtu anaweza kuwa na imani akawa ni mu'min muslim, lakini imani yake haiko katika ukamilifu. Kama nani? Kama kusemaje? Kama alivyosema Mtume SAW, la yu'minu ahadukum au la imana liman la amanata lah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, yani kamalul iman, hatuamini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipendelea kwenye nafsi yake, inakuwa imani yake ndio inakamilika. Yani katika vitu vyenye kukamilisha imani, na sisi tunaamini ahlusunnatul jamaa katika imani yao wanaamini kwamba imani inaweza ikafikia daraja ya kamali, yani mtu ikafikia akaamini mpaka imani yake ikafika kwenye ukamilifu, na kadhalika imani inaweza ikateremka mpaka ikafikia daraja ya daraja ya chini kabisa, na mara nyingine ikawa haipo kabisa. Imani namna hiyo, ina maana kwamba tunaamini kwamba imani yazidu huyanqus, inazidi na inapungua. Iko daraja ni daraja ya ukamilifu, na iko daraja ambayo inaitwa daraja ambayo ni adna, daraja ya chini kabisa. Na ndio maana tunapoulizwa au tunaposema kuhusu imani, tunapoarifisha imani, tunasema al-iman, imani ni an-nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa amalu al jawarih wal arkan yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Kwa mujibu wa itiqadi al-sunnah wal jamaa, kwa mujibu wa nusus ilivyokuja, ni kwamba imani ni kutamka kwa ulimi, kwa maana kwamba kauli inayotoa inaingia katika imani, kauli unayozungumza inaingia katika imani, i'tiqad iliyoko moyoni pia inaingia katika sehemu ya imani, vitendo unavyovifanya amal za khairi kadhalika amal za shar zinaingia katika imani na zina athar, zinaita athar. Kwa hiyo amal, amalul insan wanasema ni dakhilatun fi musamma al-iman, matendo vile vile yanaingia katika imani. Hiyo ndio itikadi ahli sunna wal jamaa, tofauti na makundi mengine wanaona kwamba kama vile murji'a wanaona kwamba imani haiathiriwi na maasiya, na mtu anaweza kufanya maasiya muda wa kuwa na itikadi kwamba yuko Allah aliumba, yuko kadha, kuna kitu kadha, yatosha kwake. Kwa ima nanaeta kamufanya, lakini imani yake haiathiriki. Mfano, na wako khawarij au takfiriyu, na watu wa takfir ambao wao wanasema kwamba imani ni wahdatun wahida, ni kitu kimoja. Kwa hiyo ukifanya maasi ya imani yako inaweza kabomoka yote ikaondoka, ukawa wewe si Muislamu, kwa sababu kwa wao imani ni kitu kimoja, hakizidi wala hakipungui. Hakizidi wala hakipungui. Ikipungua kwa sababu ni shaka, na shaka ni kufuru katika itikadi zao. Khawariji wanakufurisha Uislamu kwa mtindo huo. Sasa ahli sunnah wal jamaa wao wanaamini kwamba imani inazidi na inapungua. Ushahidi wa kwamba imani inazidi na kupungua, kuna dalili hujja? Upo ushahidi? Liyazdada alladhina amanu imana, ili wapate kuzidi wale ambao wameamini kuamini. Nani dalili nyingine unataka? Nani anafanya dalili nyingine? Aya ziko nyingi kwenye Qur'an. Idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كذلك أمثال الله تبارك وتعالى نسمى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كحقيقة هبانا فنجين وأميني وليوكولي نوالي أمباو أنا بتاجو الله zinapata hofu nyoyo zao. Wajilat ay khafat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na zinaposomwa juu yao aya zake Allah tabaraka wa taala, zadatuhum imana, zinawazidishia wao imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao wanategemea. Alladhina yuqimuna as-salata, kataja amali sasa, ambao wanasimamisha swala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na miongoni au baadhi ya vile tulivyowapa wanavitoa. Ulaika humul mu'minuna haqqan, au ndio waumini wa kweli. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kwa hiyo tunaona kwamba imani inazidi kusoma aya, yani aya zinazidishia watu imani. Dalili za kuzidisha imani, kwamba imani inazidi, ziko nyingi. Yeye kuna dalili za kwamba imani inapungua? Kwa sababu kuna baadhi wengine katika ahlul bid'ah wanasema imani inazidi lakini haipungui. Kisha dalili za imani kwamba inazidi. Kuna dalili za kusema imani inapungua? Na mafhumu mukhalafa ya hizi aya, kwa sababu ukisema zaadatuhum imana au liyazdada alladhina amanu imana, ili wapate kuzidi wale ambao wameamini imani. Kabla ya kuzidi, kabla imani hiyo ijazidi, ina maana iko chini. Kabla ya kusomewa Qur'ani, kabla ya kusomewa aya zake Allah tabarak wa taala, ina maana kwamba ilikuwa ndio maana ikaambiwa inazidi. Kwa sababu kama ikiwa tayari ishagonga, itazidi wapi? Kama imani mathalan, tujalie ni kitu kama vile inaingia kwenye kitu kama vile kwenye chupa ya chai thermos, au kama katika chupa ya soda Coca-Cola, imejaa full mpaka juu, kuna kuzidi tena? Hakuna kuzidi, haiwezi kazidi. Itazidi wapi? Hakuna mahali pa kuzidi. Kwa hiyo kuonyesha kama ikiwa yakbalu almazid, nima yakbalu annaqs bilaks, yani mafhumu mukhalafa kinyume chake. Na hii ndio itikadi iliyo sahihi, inatiwa nguvu na Qur'ani na Sunna. Kwa tunaposema la yu'minu ahadukum, hatufasiri moja kwa moja hatuamini mmoja wenu mpaka apendelee kwa ndugu yake yale anayopendelea nafsi yake. Kwa maana kwamba wewe kama ukupendelea kwa ndugu yako yale ambayo anayopendelea nafsi yako, ushakuwa kafiri. La, la. Hii inaonyesha kamali la imani, ukamilifu wa imani. Na utaratibu kama huu, anasema Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari, utaratibu kama huu wa kukanusha kitu kwa kukusudiwa kukanusha ukamilifu wake, ni utaratibu umeenea katika lugha ya Kiarabu, mustafidh fi kalam al-Arab. Kadhalika anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-ulama rahimahumullah, wamesema ulama rahimahumullah, maanahu la yu'minu al-iman at-tam, hatuamini imani iliyokamilika. Wa illa fa aslu al-iman yahsulu liman lam yakun bihadhihi as-sifa, asema lakini asli ya iman inapatikana kwa yule ambaye hana sifa hii. Mtu anaweza kawa hana sifa hiyo ya kuwapendelea, kumpendelea ndugu yake Muislamu vile anavyopendelea nafsi yake, lakini ikawa asli ya imani iko, huwezi kuikanusha moja kwa moja. Kadhalika Ibn Salah Ash-Shahrazuri rahimahullah ta'ala anasema kama hivyo, maanahu la yakmulu imanu ahadin hatta yuhibba li akhihi fi al-islami mithla ma yuhibbu li nafsihi, kwa maana kwamba maana yake haitokamilika imani ya yoyote mpaka ampendelee ndugu yake katika Uislamu kile anachokipendelea nafsi yake. Kadhalika maneno kama haya yamezungumzwa Ibn Rajab al-Hanbali katika Jami'u al-Ulumi wal-Hikam, katika Jami'u al-Ulumi wal-Hikam tazungumza maneno mazuri marefu. والمقصود ان من جمله خصال الايمان وان من يحب المال واهله يرفه كويشه كما كذلك المقصوديه هapa ni ukamilifu wa iman na sio asli ya iman, kanusha asli ya iman. فائده في حديثه nafupisha fupisha ili kwa faida, yani ipate kueleweka faida inayopatikana katika hadithi. Nani anaweza kutaja faida labda au niwatajie kwanza? Jambo la kwanza linafahamika katika hadithi hii inaonyesha ubaya mtu kuwa na anania. Alhadithu yadullu ala dhambi alanania, ule umimi, mtu akajipendelea yeye mwenyewe binafsi, kila kitu ataka yeye, hawapendelei wenzake kheri, jambo ambalo linaonyesha kwamba ni mtu ana hasad na karahia, chuki na wengine, hikdi kwa wengine, kutokana na tabia hii ya kujipendelea yeye mwenyewe. Hivi ni vitu vinavyoonyesha kwamba ubaya wa anania na hasad, hikdi na vitu vingine, kwa sababu hizi ni katika sifa mbaya, sifa ambazo walikuwa kisifika nazo wanafiq. Muislamu aliyekamilika katika iman hasifiki na sifa hizi. Tayib, nani anaweza kutoa kuangalia, labda kwa mujibu tulivyotoa maelezo kidogo anaweza kupata faida katika hadithi hii? Na maistafa haya ni kama yani yule ambaye anapendelea wenzake kabla yeye yeye kumbao imani yake. Imani yake imekamilika, kwamba imani yake iko juu. Pia vile vile tume kwa mujibu wa maelezo tuliyotoa ni kwamba inaonyesha kwamba imani inazidi inapungua, kwa sababu tafsiri ile la yu'minu ahadukum, kwa maana la yu'minu ahadukum al-iman al-kamil, al-iman at-tam, kama tulivyotoa maelezo kutoka kwa wanachuoni. Inaonekana imani inazidi na imani inapungua, inazidi kwa taa na inapungua kwa maasi, inazidi kwa taa na inapungua kwa maasi. Katika miongoni mwa mambo ya taa ya kuzidisha imani ni amalul qalbi, matendo ya moyo vile vile, ya mtu kuwapendelea wenzake khairi, kuwapendelea wenzake khairi. Naam, kuwa kuwa na khadim, kwa sababu tumeona Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na khadim ambaye ni Anas bin Malik. Inafaa, sio au haifai? Inafaa. Alakhir kagundua kwamba aliposema, tuliposema khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akaona kwamba inaonyesha kwamba inafaa kwa mtu kuwa na khadim au sunna. Eh, kuwa na khadim ni sunna. Sisi tunakwambia Mtume sana sana alikuwa na khadim, alikuwa na mfanyakazi. Eh? Basi pia ni sunna kuwa na mfanyakazi au sio? Ni sunna au yafaa? Kwani kuna tofauti gani? Ha? Bali. Eh. Kwani kuna tofauti gani kusema kwamba hii yafaa na hii ni sunna? Amefanya taabudan, amefanya kwa njia ya ibada, si ndio? Ah, hata sikuhimiza, lakini kama jambo amelifanya kwa njia ya taabudiyan, kwa njia ya ibada, yataqarrabu ila Allah, tunasema ni sunna. Lakini yeye ile alifanya taabudan, tunaweza kusema kwamba ni sunna, tunasema ni jaiz, yafaa, yafaa. Kwa hiyo pia ni vizuri kujifundisha shamaili za Mtume. Kuna mambo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafanya, sisi tunasema kwamba kwetu sisi yafaa kuyafanya, hatusemi sunna, tuseme sunna, tunasema yafaa mtu kufanya hivyo. Alafu mwenye shakidole kwa atakuuliza atakujibu kwa kusema kwani imani na sehemu nyingine, na kwamba kwa sehemu moja hapo. Eh, na al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari amelitaja hivyo alipozungumza katika hadithi ya al-iman bid'un wa 60 shu'ba. Hadithi nani? Ha? Hadithi nani kapokea nani ile hadithi? Ni Abu Huraira au Anas au nani? Ha? Abu Huraira. Alipoishirisha hadithi ile kwenye kitabu al-Iman, nadhani tulisoma sunna tukataja bidha. Ni sehemu za imani. Miongoni mwa sehemu za imani, ha, kwa sababu imani ina sehemu nyingi, bidha wa 60 shu'ba. Zaidi ya sehemu 60. Miongoni mwa sehemu hizo 60 ni ayuhibba almar'u ma yuhibbu, ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, ni sehemu katika shu'ab za iman. Mashaallah. Kuna jambo lingine tena faida, hii tumezungumza maneno, pengine mtu kalahidhi kwamba hii faida, tunasema hivi, tutafanya hivi ili ipate kutarasakh katika akili za watu, watu zibaki na watu wengine wapate faida, kwa sababu mtu mwingine anaweza kafikiria akapata, ah, kuna faida hii, mwingine asiione faida ile, mwingine asione faida. Nani unasema kwamba imani murjia? Unasemaje kusema maneno ya Mtume SAW ya kinyume na itikadi ya murjia? Ni murjia wao, unasemaje katika imani? Au misawa kauli yao? Tayibu, nakubali kwamba kauli hii ya Mtume SAW iko kinyume na murjia na itikadi yao katika masala ya imani. Lakini pia nataka kujua itakana ijulikani murjia wao wana mawqifu gani katika mambo ya imani? Wana mawqifu gani murjia wao katika misimamo yao? Wao wanasema kwamba imani yani kauli ya murjia na khawarij katika masala ya imani, kauli zao zinafanana, ila katika athari ya matumizi yao ina tofauti. Wote wanasema imani ni kitu kimoja, wahda wahida, la tajazza, la tatajazza, au iman la tajazza, imani haigawanyiki, ni kitu kimoja. Lakini murji'a wao wanasema la yadhuru ma'a al-imani ma'siya, haidhuru, yani ma'siya hayadhuru chochote mtu akiwa na imani. Ukishakuwa na imani ukifanya ma'siya imani yako haidhuriki, na maana wewe ni pale uko sawa sawa, yani afjarun nas ka kaatika nnas, yule muovu kwa watu, yule muovu zaidi unamfahamu kwa watu, anaedai kwamba ni mu'min, ni kama vile mcha Mungu zaidi kwa watu, kama vile nabii, kama malaika, hamna tofauti. Wasema imani al-imanu hauna amali, hazina nafasi katika imani, haziathir. Na khawariji nao wanaposema al-imanu wahdatun wahida, imani ni kitu kimoja hakigawanyiki, wanakusudia kwamba ukifanya maasi ni dalili ya kwamba wewe huna imani. Imani yako imekwenda patupu. Ndio maana wanatumia zile aya, baadhi ya aya, wameyaksibu khati'atan, hapana, wacha katika ile, katika Bakara anasema hiyo maksibu khati'a si katika, iko ni sana vile vile kwenye iko ni sana kama yarbi bihi bari'a بلا من كسب سيئة وأحاطت به سيئته خطيئته وأحاطت به خطيئته يلي أمبايا تقوى بلا يلي أمبايا أسمى يلي أمبايا أتفاجى كوسا كيشي كم زنقوك ولي وفواك وكم زنقوك. الله تبارك وتعالى أكتجى قنبا فلائك أصحاب النار هم فيها خالدون, هاولي وفمتوني هل يكوهم متوني مليل كل لا يخرجون منها ويتعنجين وما هم بمخرجين منها وما هم بخارجين منها أو ما هم بخارجين من النار تعنجين زوت ندميزة قم بقول تكتك وطوموتون نايني كافر وانا مكفريش وساوي معصي بعد يا وكا وانا كما بلي وانا توا رذور يعني كتك ما تميزي وانا فانا تخفيف كتك ما تميزي وانا سيما سيسي تسيمي ويوني كافر ولا hatuseme yeye ni mu'min. Yani mathalan mtu akapatikana amefanya zina wala yaa billahi au amefanya ameua, wanasema sisi hatumuiti kafiri wala hatumuiti mu'min. Simfahamu, hatumuiti kafiri wala hatumuiti mu'min, bali yeye yuko daraja manzila baina manzilatayn, daraja baina madaraja mawili, tunaweza tukamweka huku na huku duniani, lakini akhira hukumu yake ni hukumu ya makufar, kwamba atakwenda motoni milele. Lakini nani anasema hivyo? Nani anajua? Khawarij wao wanasema ni kafir fi dunya wal akhirah, kwamba ametoka kwenye Uislamu. Na wanazitumia baadhi ya hadithi za waid inazosema kwamba man zana au shariba khamra au la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولم تو مؤمن كتك إيمان كتك إسلام ونمجز كوني كفر بنيان ونسمني كافر فيديو. لكن وكو أنباء ونسمى سيسي تميت كافر, سيسي تميت وقام هتميت كافر ولا تميت مؤمن, لكن آخر كتك مكفار أتقول متوني من اللي حكم ياك لكن ناني معتزلة معتزل ونسيما قمبا يبقى كتك منزلة بين المنزلتين يتوش انبقى أبو نتوش في مسألة إيمان مسألة إيمان نسيما قمبا إيماني ومجيب اعتقاد أهل السنة الجماعة ويفيل اللي بسلفكوج نصوص من الكتاب والسنة إيماني نزيدي وطاعة لا يلبنقوة ومعصية لا قولي إن إنجيكتك إيمان قولي إن إنجيكتك إيمان vitendo na mifanya vya khairi vinaingia katika imani itikadi ni sehemu katika imani kwa hiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum Allah hatazami kwenye sura zenu wala kwenye viwiliwili vyenu walakin yanzuru ila qulubikum wa أعمالكم الله تزام كل يوزين وتزام أعمال زين بسبب أعمال لكتك إيمان ندعو معنا آية لبقوله كي زنجتيا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يكتجوا أعمال الجوارح كابنا فنجين مؤمن وقول نوالي أمباو إذا ذكر الله ونبتجوا الله وجلت قلوبهم أعمال ذا وعمل يوات يمويون زنفت خوف يوزان خوف لكتك أعمال ذا ميون وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان زين بسوم وجوياو آياتك زين وزيديشيا إيمان وعلى ربهم يتوكلون التوكل في لبيل كتكا أعمال القلوب كيشا قسم الذين يقيمون الصلاة ولأنباع نسمى مش صالة صالة كتك أعمال الجوارح كتك ما في أعمال زفيون نركوع نعتدلي نسجود أعمال أعمال الجوارح نبيل فيهم كتك أعمال اللسان وسبب كل ألفاظ ذي نقصومه لن يقرآن نسمى القرآن ونلت أذكار ونلت أذكار كل يوجد نجي كتك أعمال الجوارح ومما رزقناهم ينفقون لن ينقون مبيل يا بابي تبعوا بواه ونفتوه كذلك كتك أعمال ذا الجوارح كيش أكسمان أولئك هم المؤمنون حقا هؤلاء المؤمنين وقول يعني المؤمنون الكمل كامل الإيمان مؤمنين يكملون كتك إيمان لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله تعالى أعلم الله تعالى أعلم يتوشد رساله سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك Thank you.